Stefan Zweig. Bir Yiğitlik Anı. Seslendiren Akın Altan. Dostoyevski. Petersburg. Semenovs Kalanı. 22 Aralık 1849. Gece yarısı uykusundan uyandırıp sürüklediler onu. Kılıç şakırtıları duyulur hapishanenin avlusunda ve buyurgan sesler. Bu bilinmezlikte titreşir korkutucu gölgeler birer hayalet gibi. İleriye doğru itiyorlar onu ve derin bir dehlizden geçiliyor. Uzun ve karanlık, karanlık ve uzun. Bir sürgü gıcırdıyor, bir kapı gıcırdıyor. Gökyüzünü ve buz gibi havayı duyuyor içinde. Ve onu bir arabaya, tekerlekli bir lahte bindiriyorlar ite ite. Adamın yanında zincire vurulmuş, suskun ve yüzleri solgun, 9 yoldaş. Tek bir sözcük bile çıkmıyor ağızlarından. Hepsi seziyor çünkü arabanın kendisini nereye götürdüğünü. Şu altında dönüp duran tekerleklerin dingiline bağlı olduğunu, yaşamının. İşte durdu. Gümbür gümbür giden araba, kapılar gıcırdadı. Üzgün ve şaşkın bakışlarla bakıyorlar. Açılan demir parmaklıktan karanlık bir dünya parçasına. Alçak ve kirli damlarla örtülü evler, bu karanlık ve karla örtülü alanı çevrelemekte. Kül rengi bir sis tabakası süslemekte yüce mahkemeyi. Ve kilisenin altın kubbesini yalıyor ilk ışıkları, henüz doğmakta olan soğuk güneşin. Hiç konuşmadan sıra sıra diziliyorlar alanda. Bir teğmen haklarında verilen kararı okuyor. Yaptıkları ihanetin karşılığı öldürmektir. Kurşuna dizilerek. Ölüm. Bu sözcük kocaman bir taş gibi düşüyor sessizliğin titreyen aynasına. Ve sert bir ses duyuluyor. Sanki bir şey kırılıp iki parça olmuşçasına ve sonra sessiz bir mezara düşüyor. Bu sesin bomboş yankısı, buz gibi sabah sessizliğinde. Sanki düş görür gibi bütün olup bitenleri hissetmekte adam ve şu anda ölmek zorunda olduğunu biliyor. Birisi öne çıkıyor ve onun sırtına bembeyaz ölüm gömleğini giydiriyor sessizce. Son bir söz ve sıcak bir bakış, yoldaşları selamlıyor. Sessiz bir feryatla. Öpüyor adam rahibin kendisine emrederek uzattığı şeyi. Çarmıha gerilmiş Mesih'i. Sonra üçer üçer onunu da kazıklara bağlıyorlar. İşte aceleyle bir kazak geliyor gözlerini bağlamaya. Ve adam bu gördüklerinin sonsuzca körlükten önceki son görüntü olduğunu biliyor. Ve şu uzaklardaki gökyüzünün sunduğu küçücük bir dünya parçasına tutkuyla bakıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla pırıl pırıl ışıldayan kiliseyi görüyor. Sanki son kutsal akşam yemeğine hazırlanmış gibi içi kutsal sabah kızıllığıyla dolu çanağı alev alev yanmakta ve o ani bir mutlulukla ona doğru uzanıyor. Ölümden sonraki kutsal yaşama uzanır gibi. İşte şimdi gözlerinin önüne sonsuzca bir gece bağlıyorlar. Ama şu anda damarlarında dolaşmakta olan kan daha da renkli. Ve bu kandan pırıltılı dalgalar halinde akan bütün bir yaşam fışkırıyor. Ve o, bu anda, şu ölüm anında, kaybedilmiş bütün bir geçmişi ruhunda yeniden canlandırıyor. Bütün bir yaşam yeniden uyanıyor içinde. Ve perde perde gözlerinin önünden geçiyor. Çocukluğu, yoksulluk içinde geçen çocukluğu, o renksiz, ruhsuz yüzü. Babası, annesi, erkek kardeşi, evi, birkaç dost, iki yudum şehvet, şöhret olma düşü ve bir tutam rezalet. Kaybolan gençlik bütün güzelliğiyle damarlarında dolaşıyor. Ve adam, kazağa bağlandığı şu son ana kadar bütün yaşamını yeniden duyumsuyor yüreğinin derinliklerinde. Ama acı gerçek, siyah ve ağır, gölgeliyor içindeki bütün güzellikleri bir anda. Ve şimdi birinin kendisine doğru gelmekte olduğunu seziyor. Seziyor siyah ve sessiz adımların giderek yaklaştığını. Ve seziyor, elini göğsünün üzerine koyduğunda kalp atışlarının giderek zayıfladığını ve sonunda atmaz olduğunu. Bir dakika daha. Sonra her şey bitecek. Kazaklar diziliyorlar önünde. Parlayan üniformalarıyla silahlar omuzlardan iniyor, nişan almış eller tetikte, davul sesleri yeri göğü inletmekte. Bu bir tek saniye, bin yıla bedel. Ve birden bir haykırış. Durun! Subay öne çıkıyor. Elinde beyaz bir kağıt parçası. Sesi açık ve berrak. Ölüm sessizliğini kesiyor. Çar hazretleri, Tanrı adına merhamete gelip, kararı bozdu ve daha hafif bir cezaya çevirdi. Sözcükler kulağına yabancı geliyor. Söylenenleri anlamaktan henüz çok uzak. Fakat damarlarındaki kan yeniden harekete geçiyor. Adam yerinden doğruluyor ve bir şarkı mırıldanıyor. Ve ölüm donmuş eklemlerinden duraksayarak uzaklaşıyor. Hala karanlığa bakmakta olan gözleri sonsuz ışığın selamını seziyor. Gardiyan bağlarını çözüyor sessizce. Bir çift el gözündeki beyaz bağı sıyırıyor, soyulmuş bir ağaç kabuğu gibi yanan şakaklarından. Bakışları sendeleyerek uzaklaşıyor mezardan. Ve bu halsiz, gözleri bulanık zavallı adam, donmuş benliğine dönmek için çevresini yokluyor. Ve o anda, sabah kızıllığında hala ışıl ışıl parıldamakta olan kilise ve kubbesi ilişiyor gözlerine. Sabah kızıllığının olgun gülleri, kutsal dualar gibi sarmış kiliseyi. Çatısı üzerinde parıldayan haç, kutsal bir kılıç gibi. Yukarıyı, sevinçle kızarmakta olan bulutları işaret ediyor. Ve orada, sabah aydınlığında yükseliyor. Çağıldayarak kilisenin dev kubbesi. Bir ışık seli, alev alev yanan dalgalarını kutsal ilahilerle çınlayan gökyüzüne fırlatıyor. Sis bulutları dünyanın bütün kötülüklerini sırtına yüklenmiş gibi kara bulutlar halinde yukarıya o ilahi aydınlığa doğru yükselmekte. Ve bin sesli bir koro okuyormuşçasına derinliklerden ilahi sesleri geliyor. Ve adam, çektikleri işkenceler yüzünden acı içinde kıvranan, insanların anlatıldığı kutsal ezgileri duyuyor ilk defa. Ve işitiyor adam ilk defa. Küçüklerin, zayıfların, erkeklere peşkeş çekilen kadınların, duygularıyla alay edilen genç kızların seslerini, yaşamları boyunca hep ezilenlerin nefret ve kinini ve dudaklarında hiçbir gülümseme belirtisi bulunmayan yalnızları. İşitiyor, hıçkırarak ağlayan çocukların yakınmalarını, kandırılmışların feryadını. Ve işitiyor adam, bütün acı çekenlerin feryatlarını, haksız yere suçlananların, bitkinlerin ve horlanmışların seslerini. Bütün sokakların ve günlerin, değeri anlaşılmamış soylu varlıklarının sızlanmalarını. Ve duyuyor bütün bunların seslerini ve bütün bu seslerin eşsiz bir uyum içinde gökyüzüne yükseldiğini. İşitiyor o, Tanrı'ya sadece acıların ulaştığını. Görüyor ötekilerin kurşun gibi ağır bir yaşamı yeryüzüne nasıl bağladıklarını. Fakat yukarıdaki ışık seli, koronun yükselen sesinin kabarıp coşmasıyla dünya acılardan uzaklaşıp öyle büyüyor, öyle genişliyor ki. Ve adam biliyor, bütün bu insanların dileklerini yerine getireceğini Tanrı'nın. Onun göklerinde merhamet ve bağışlama ezgileri dolaşmakta çünkü. Tanrı ezilmişleri sorgulamaz ve sonsuz bir bağışlayış, Tanrı'nın evini sonsuzca bir ışıkla aydınlatır. Mahşerin dört hatlısı uzaklaşıyor oradan. Ölüm anında bütün bir yaşamı yaşayanlar için acı neşe oluyor. Mutluluksa acı. Alev kırmızısı bir melek yeryüzüne doğru daha şimdiden süzülüyor. Ve adamın ürperen yüreğine acının çocuğu İsa'nın kutsal sevgisinin parıltısını serpiyor. Ve adam yere yıkılırcasına dize geliyor. Bir anda sonsuz acılar içindeki bütün evreni hissediyor içinde. Vücudu tir tir titremekte. Beyaz köpükler saçılıyor ağzından. Vücudu kas katı kesiliyor ve değişiyor yüz hatları. Ağlıyor. Sırtındaki ölüm giysisini ıslatıyor boşanan gözyaşları. Çünkü adam ölümün acısını dudaklarında yaşadı yaşayalı, yaşamın tadına vardığını hissediyor içinde. Ruhu işkence görmek ve yaralanmak için yanıp tutuşmakta. Ve o, bu bir tek saniyede, bin yıl önce çarmıha gerilmiş İsa'dan başkası olmadığını, tıpkı onun gibi, ölümün acı buğsesini dudaklarında tatlı tadalı, anlamıştır yaşamı acı çekerek sevmeyi. Askerler iplerini çözüp kazıktan uzaklaştırıyorlar onu. Yüzü solgun ve sönük. İtiyorlar onu ötekilerin arasına saygısızca. Bakışları yabancı ve tamamen içine kapanık. Ve titreyen dudaklarının çevresinde Karamazovların sarı gülüşü var.